إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إن انفوك انجياب الله قرآن ايوني من ندي سو ما يدنا أرى يا رب كن جول بي ما يدنا ويكون لدلني إن ون حكو دماء إدن ننجيهن إن قند أسماء انجوفي إن قند انجوفارا ويارا إن ون يريد ون لدى ون دوغ o cagaragal o capannayyi mayde bettat oɗo ñalawma mawɗo rendez-vous mawɗo omo foti paranede juulanɗoɗo jamma e ñalawma omo sakko o muddo so ruttima e Allah o foti ko ruttade taw kay gacce ne gonno lakara o ara komo hersi holmin ha Allah rokkami ɗum holmin ha Allah fewnami holmin ha Allah rokkami Qur'an Allah rokkami korka Allah rokkami wuro namdo den koye men arabe mbi innal karima idha akramta mallakta wa innal aima idha akramta marrata teddude sa teddini dum hersat neddel bolle puyde non fondira koyde ene wasto en fi robecce dum nela sallallahu alaihi wasallam hay goto mo natirta aljanna golle mum bi hay an ya rasul hay min bandiraabe julbe julano jamma nyalawmo ene fi robecce o wiyama an a rewi Allah duuɓi temedere ar naata aljanna duuɓi temedere jalta jomum ne jaɓa so tawi so yalto no gonto fayi koto Abou Diahli no fayi gasi loyer makko gasi ɗum noon Allah waddatake cormami cottumami Allah wastantake Allah wastantake bandiraɓe seeraɓe gara jankinɗen ɗo yesso jomiraɗo nelaɗo wi on jankiniɗo Allah ɓamta ɗum eynam nela sa lah sallam onon foof ko Adam montani mon walla jinnaɗo mon Adama koye ɓakke tagira ɓakkere noon ruttoto koye ɓakkere ɗon ubbere min ha halaknakum o fiha nuidukum o min ha nukrijkum taratan ohra la ilaha illallah kontata ko golle ɗe ko yewtere korko gonɗen sappo e ɗiɗi bandiraɓe sehilaɗe jomiraɗo wi man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kala fitani ko gollani ko hore mum kala bonnudo ko hore mum ñande dalde wana yumma wana baba wana sahil wana da'ira yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni la ilaha go fo horam horam dum wadi wuro hadi mum mettinde hor hadi rewde sunna hor hadi rewde deftere Allah hadi ma wiyete yi kanko kay koy karin o jeya joni joni ko ibadu joni ko ibadu ko biida ko wallahi o salminta warbe ni yi an mona ibadu on a nangata jungo ma ko nelaɗo wima sa hokkimona mahram ma junngo ma yo ɓurene wiyede cettal e hoore kanko koye wona kanko yin ko nelaɗo wi noon jafoɗon bandiraɓe gardidi juuti en garte darsu men yewtere korka bandiraɓe julɓe enam sernaɓe men e du'at e wajotoɓe ɓeɗo foof ɓe jiida eɓe kewi wiide en ɗoftuɗe Allah e nelaɗo mum atiullah wa ati rasul ɗum kam ko firti jomiraɗo subhanahu wa taala o jantima e deftere makko nde o ya ayuha alladina amanu atiu llah wa atiu rasula wa ulil amri minkum onon gonɗiɓe ɗoftuɗe Allah e nelaɗo mum e ardiɓe on o yaani wa atiu ulil amri alah laamɗo laamɗo men mawɗo men ceerno men o ɗoftete ko taw o ɗoftima Allah e nelaɗo mum nelaɗo wi la taata li mahluqin fi masiyati khaliq jinnaɗo ko wawi wonde foof ceerno ko wawi wonde o ɗoftetake e wofde Allah Saad ibnu abi waqas nde gonɗiɗo naata islam yummakko yalti e nangue wi mi peñotako mami mayiɗo so mayiɗo wontan ma gacce yimɓe mbiya a wari yumma oppo oɗo diine oppo oɗo ɗariɗo o wi nene heɗemi haalama saɗa jogui temedere fittandu fittando ene maaya fittando goo e ɗiɗi ha tata kanji fof maaya ɗum watta kam oppude diina jooɗo e ɓuuɓre ñamre sa weloɗa eyi nam ko ni o wiimo la ilaha illallah ɓeeɗo imanakam yettima dow asaman ɗum waɗi koye mum bachar mo bil janna o jeya koye sappo ganduɗa naati aljanna dofis bandiraɓe sehilaɓe baade allah wi yen ɗofto jomiraɗe ɗofto nela e sernaɓe namde ɗen kam holko allah yamirta allah holko yamira sa anda ko allah yamira a wawa ɗoftade ɗum jomiraɗo subahanahu wa taala wi kanko tagaliɗe asman gila dawa dawi en meeɗa nande neɗɗo ko heewi kalis ko fof ko heewi gandal ko fof hay firawna wiyani kañum tagui leydi asman hay goto meeɗa nodditade kañum tagui leydi asman kañum tagui beyi kañum tagui en kañum tagui baali en meeɗa nande ɗum baade ko allah goto nodditi kanko o wi kanko tagui leydi asman ɗum waɗi yamerore makko e hadde makko o forani fondirede hen a forani fondude neɗɗo e allah takɗoma o jogi arsugu ma o jogi gurdam ma o jogi mayde ma wi alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala o tagi gurdam mayde omo ƴeewale mon ɓurdo moƴƴude golle abou jahli en abou lahab ɗoɓe mbay anje nelaɗ ni foof ɓe mbiyan andi ko kalɗa ko wona gonga allah wi tagaliɗe asman wona gonga ko minen tagui ɗum kono ɓe mbiyan noon sen dettima to qur'an holko allah wi o yamir allah wi ya moƴƴine jinnaɗe ma wobil walidaini ihsana allah wi wala taktulu anfusakum hoto mbare ɓiɓe mon ɗum ɗo ne moƴƴi walla moƴƴani allah wi wala tolko bi aydikum illa tahlukati wa ahsinu eɓe hoto mbare pittali mon e moƴƴine ɗum ɗo ne booni allah wi wal walidati yurdina auladuhunna hawlan kamilan e onon jinnaɓe muynine ɓiɓe mon lebbinogas e nayyi ɗum ɗo ko habar kono ko yamirore ɗum ɗo ne booni ɗum ɗo koye bandiraɓe ene moƴƴi ha maƴƴi so tawi allah ko ɗum ɗo yamirta gaare ɗofta ɗen ko allah yamirta ko saabu ko allah yamirta ko ene moƴƴe men o wi wa ati dal qourba haqqawal miskin allah wi bandiraɓe ma ya sakku ɗum en ya sakku miskin koddiɗo ma ya sakku ɗum ya moƴƴe mum koddiɗo ɓaɗiɗo e koddiɗo goɗɗiɗo fo ya moƴƴe mum e arani ya moƴƴe mum allah wi wala takulu amwalakum baynakum bil batil eɓe onon jawɗele men hoto goto e goto janfo goɗɗo mi ñamata jawdi ma a ñamata jawdam mi janforakoma a janforakomi mi wujjantama a wujjantaka i ɗum ɗo kayne moƴƴi ha maayi o ruti yusikumullah fi auladikum lidakali mitlu hadl unsain son gaare oɗon guuri allah wasiyima kalis mo goppuɗon o cukalel gurel heɓata ko pecciɗi debbo so jinnaɗo ne wuuri ene daña sumun ene daña ko solus e debbo en jagal en jaña sumun ɗum ɗo ko ene moƴƴi kaalo kaaɗo haala jamiro nde ɗo yamiroɗo ɗum foti ɗoftede allah wi horon jar sangar horon mbaɗa loterie moƴƴani horon mbaɗa poker o wi wala taqrabu mal al yatim illa billati ahsan o wi kalis al yatim hoto ñam ɗum bammakko maayi yummakko maayi hoto ñam kalis makko allah wi wala taqrabu zina e woto ɓaddede zina moƴƴani mon allah wi wala yaqtal ba'dukum ba'da e ɓawi goto ñoho goɗɗo hoto ñoha miñohorama hoto ñam tew ñamata tewma bandiraɓe sehilaɓe ɗeɗo jamiroji foo e ɗeɗo kaɗele foof ko ɗum ɗo nela sala sallam addi i baade nelaɗo sala sallam ko ɗum ɗo addi ko ngal ɗo kartal kadi o addi nde ɗo moƴƴirata ɗum foti rewede en potano wadde e ɗarigue ma samba e ɗarigue ma demba saabu ɗarigue foo wawa ɓurde kaɗo haala jomiraɗo wi wama atakum rasulu fakhudhu wama nahaku an fantahu onon jiyamamɓe kala ko nelaɗo yamini on foo mbaɗi ko haari on goppe o wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana o wi ñamtin ton ko nelaɗo e diine mon ndema noon so jiɗɗon mbaɗe awo mbaɗɗon soɗon tafa ko jiɗɗon fof mbaɗe kono diine mon jamtino nelaɗo nela sallah sallam wi somi yamira on hunde mbaɗi hen ko mbawɗum ko kañum fof goppe ɗum ɗo ne boni bandiraɓe wallahi ɗum ɗo bonani gadduɗo oɗo alhaali omo foti rewede omo foti sukkede saabu ko yamirta ko fof ene moƴƴe men ko haɗata ko fof ene bone men bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadou rasulullah einam ɗum noon fitta oɗo message ko universel sa nayimo europe sa nayimo amérique ɗo heferɓe juif de chrétien goto mabɓe foof ɗum ɗo nafa ɗum bandiraɓe sehilaɓe ɗum waɗi jomiraɗo rokki mon kartal gongal wi so ñaami en potani wiide c'est à dire en potani mettinde hen poɗɗen ko weltade hen kadi jaamen saabu kala ko ñaawi o haaɗi en moƴƴani men kala ko yamiren ene moƴƴi men kiɗe ko allah wi fala wa rabbika la yu'minun فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اجومه الله واتري بنغون دينتا haa kala ko kewi hakkunde maɓɓe, yo won diine maɓɓe, yo won juulu maɓɓe, yo won dewle maɓɓe, kala ko gede maɓɓe fof, alhaali ma fof, yo ɓe ngara ñaawaaɓe. Te so a ñaawi ɓe mettinta heen, ɓe tikkata heen, ɓerɗe maɓɓe bonata heen, kadi ɓe njama ɗum, ɓe njaɓa jaɓgol 100%, submission totale 100%. La ilaha illallah Muhammadou rasulullah. On nani ko Allah yamiri, ndentuɗen koy lundaade jamiroje nelaaɗo. Jom wona e fitna, annda koye fitna woni. Fitna yoni e arditaade Allah, fitna yoni e arditaade nelaaɗo, fitna yoni e wiide ne anndine Allah. Ɗum waɗi Allah wi qul atu'allimuna allaha diinakum qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Oɗon jiɗi anndinde Allah. Mi naamno ma question aan mon frère, ba tan diina en himmuma e environnement men o, mbeɗa waatira joomiraaɗo. Kala joom bida, kala joom ɗariika mo wonaa ɗariiko nelaaɗo, ma nan o haali konngol ene yettina mo diina. Ewe waɗ vérifié, oɗo fiyoto becci wima kala ko woni e nelaaɗo nane ma, oɗo wima janngo ñande darnde. So tawi nelaaɗo ene dari, Allah ne dari, o yahato ceerno makko, ba makko taani o oppa Allah. Goɗɗo wima kañum ceerno men ko nelaaɗo ari fittaandu mum naate oɗo, oɗo ko Allah, ɓiyum ko Issa. Oɗo wima ene jogi ko ɓuri Qur'an. Kala baɗɗo ɗariiga, ɗum waɗi Allah wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim. Ay jom bid'a ko seyɗaani haalta e ɗemngal makko. A waawiide gorko mawɗo ene fawndir koye ene haala huunde ngannduɗaa aɗa yenna araane deftere, araane sunna, yujadilu fillahi bi geyri ilmi wala hudan wala kitabe mundin. La ilaha illallah muhammadu rasulullah. Kala goppuɗo deftere Allah, o fenti ɗariga makko, o oppi sunneraaɗo, maw haal kene yaltana mo diine banndiraaɓe sehilaaɓe. Kede ko Allah wi فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا إله إلا الله. ندنتو دي كوي صلاة جامرو دي ماكو لوندا جامرو دي ماكو هاد فتنة هفتادن ولا مصيبة ولا آية ولا لفت موسد مصيبة بوري هن بوند كو الله يتا لاول ان يتا غونغول نيلان يتا لاول يتا غونغول والله اون بوتويرا والله اون بوتويرا دون نياند دارغي سيم انغاري انا باي ويندو نيلان ɓe kaɗe yerde hen. No ngelooba majjuba haɗirta e yerde giloɗi ni, giloɗi ma ni. Nelaaɗo wi hallumma hallumma, yoɓe ngar, yoɓe ngar. Malaikaji mbii ɓe ala, ɓe jeyaka ma, oy ko leñolam, wi ala mbatanɗa ko mbaɗi. Ɓe mbayli diine ma caggal ma, ɓe mbayli diine ma. Dadde to laakara to, aljanna udditaake haa nelaaɗo uddita ɗum, kanko udditante, wiye konko wiye enterré. Wallahi alladhi la ilaha illa, kala mo rewaani caggal nelaaɗo o naata aljanna banndiraaɓe sehilaaɓe. So fittaandu ma ronkiima wiya won jeyaaɗo Allah, mbiya min nani min ɗoftiima, ƴewta hoore ma, ñaako Allah wi allahumma a'inni ala dicrika wa sucrika wa husni ibadika. Ñaako Allah yo walla e wonde jeyaaɗo Allah. Jeyaaɗo Allah woni caliiɗo wiide min nani min ɗoftiima. Nde oɗo aya jippii nde gol en tumdu ma fi anfusa tofo hasibakumullah. Sahaabaaɓe ngari ɓe ndicci yeeso nelaaɗo, hadis omonto muslim. Ɓe mbiya rasulullah, kala ko jamirɗa min mbaɗi kono oɗo aya son cuuɗi huunde e son peñi min mbawa wadde ɗum. Nelaaɗo min jiɗɗon ko wadde no bani israil mbini, min nani min calima, mbiya samina wa aqana. Ɓe goosi hen eɓe kaala ɗum, min nani min ɗoftima, min nani min ɗofti ha ɗemɗe maɓe goosi hen. Aya jippi rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Ɓe mbaɗa ko training camp, ɓe forma, ɓe forma ha ɓe ɗiggi. E Allah wi teftoraa kadi ko njuumɗen e ko njejjiɗen caggal nde ɓe jaɓi. So Allah ñaawi a jaɓat haa gayna, ne mbiyaɗo hutoro hakkille ma banndiraaɓe sehilaaɓe. Aynam aynam. Joomiraaɗo wi yaa alladina aamanu atiu llaha wa atiu rasul fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila llahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Aynam. Sen jeddondiri, en ƴettondirta, jiɗɗaa ko jam, jiɗmi ko jam, jiɗɗaa ko peewen, jiɗmi ko yen peew. Ndutɗen deftere Allah, deftere Allah yonaani, sunna nelaaɗo yonaani. Kala mo deftere Allah yonaani ɗum alaa ko yonatamo. Kala mo sunna nelaaɗo yonaani, banndiraaɓe o tooñii hoore makko, janngo horoo fel sona hoore makko. Ndeysaan nelaa sala sallam koddiiɗo yahuud cukalel, ndeysaan o hattii ɗum, o yeysalmi tawi ndeke en sellaani ndaara mayde. O wi cukalel ngel yo wi la ilaha illallah. Cukalel huli, ndeysaan baa mum nde jiimee mum. Cukalel ngel ƴeewa nelaaɗo, o ƴeewa baam makko ko yahuude, ko juif. Ha ɓoyi ndesan bamma ko wima ati abal qasim, ɗofta nelaaɗo, ɗofta abal qasim. Cukalel wi ashhadu la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah. Nelaaɗo yaltini kadi cukalel taƴi, mayin woni juulɗo. Nelaaɗo yaltini welti, o alhamdulillah Allah dandiimo e saban banndiraaɓe sehilaaɓe. Aynam aynam aynam aynam. Mo rewani nelaaɗo naata aljanna. Aynam. Joomiraaɗo ɓe jogi siraaɗo, siraaɗo joomiraaɗo e siraaɗo nelaaɗo, seeraani banndiraaɓe sehilaaɓe. Aynam aynam. Siraaɗo ko gooto, laabi sappo e jeeɗiɗi eɗen jannga faatiya فيقول فلله نبي اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اي نعم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، الا الى الله تسير الامور، لا اله الا الله، صراط الله جير لي دي اسمانو كوتون جوفو يتن كوتون باتين دن اون غولل موجر تاوتون اون غولل بونند تاوتون بندرابي سهيلا اي نعم صلى الله عليه وسلم وديدي ديدون وجنجي اولو ايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيل لا اله الا الله نديو ديد غول ديدوم او ديد ديد غود ان تشاو ديدوم او ينغول دوم لاول الله بورتي مغول او ديد ديد تشاو ديد ديد فوكو سيدان ارديدوم ولا حول ولا قوه الا بالله دين باراليل بوتيرا بانديرا بسهيلا ابدا بوتيرا ولا رلاكر ونا تسيراد الله او كو غاري وات نيلا دكو توري وات تشكري نيلا دو ونا د نيلا الجن مسوكا كي نيلا ونا تا الجن اينام nela di jengi oda aya o wi lawol alla ko gotul wala tattabi subula ay nam nam tadi nela ala an ala ind kasi an a inni di horema ay ka bayfal an ka bayfal ka murid ka murid kun ci da fo indira horema kon inde nela de sunna nela do ala ind sunna sunna bandira be sehla be nam ro aduna funtien ro wuro funtien yimbe mi yada yimbe tan so be mojjini mojje nela do ta won imma so mojjini moy mojje so bonni bonna ala wana non a hutata hakkille ma keɗeɗa ko haalte ko janga defte ɗe so neɗɗo aɗa wima ya oppu ko nelaɗo waɗanno ya rew mum ɓe sika fotan jabde ɗum bandiraɓe sehilaɓe diine wa kewde caggal ngelaɗo imam malik wi ko wonano diine hanki wonta diine hante la ilaha illallah muhammadu rasulullah caggal nde nelaɗo ma e qur'ana keso arani sunna keso arani ala la ilaha illallah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi subula urundiwi laabi bandiraɓe sehilaɓe einam einam seedo dumido buri ko heewi ko nyibaade ko nyibaani ko en jian ko wayna nyaay ko ni woni ko kanduda ala sunna o ala ikhlas ndentu den shaytan shaytan so andema ha woni julo deuxième étape ko adama bita bandarabe seedo chawdida basa doftade allah basa doftade nela ko hala do ko feewi hen ko tawfik allah ko feewani ko mina shaytan سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين